قولي قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأحكام يسمى تقليدا لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم لأنه قد قام الدليل على قبول قوله أعني المعجزة الدالة على رسالته بل بالنص الصريح قال تعالى وما آتاكم الرسول الآية فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس أي يجتهد ولا يقتصر على الوحي فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون قوله عن اجتهاد وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قل فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي وهذه المسألة فيها خلاف أعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم تاني سن وحي أن يرنتي بي دعنا وحي خياس موي دعنا دف الاجتهاد دولي أمرك لكو يالو وحي من يكون من يسنا وحن يكون ننغو أي وخم تقليد لا نخ كون دعنا وحي لو خمي الاجتهاد ملوك وحي سن يانا موم دولي دف الاجتهاد نو وخ لنه وحي يوهالا su baba kon yalla ne kon nango ay waxam kat kon du taqlit kon ndax do wëru ci wax yo tax way nañ law de ma sunu mo xamne param xam xam ni ci am ko wuté ci wax waqila waxes na ni an taqbala moy nga nango qawl al qa'il wax aji wax ja ba anta te yow la taxlamu do xam aynana ailun ana fan aji jëlé lako aynana ail ana fan lako amé ana fan lakoy aji amé amna ñu firé taqlid ne moy nga nang waxi nit te xamu fu mu jëlé wax ja waye né ñu ko ñëkkon waxi ñëw ñu bari ci lañ non lañ xamlé taqlid moy nangu waxi nit te xamu fu ko sess babul ittihad li moy buntu ittihad da waxan légui ci ni waxé né képp ko xamné légui shurutul ittihad dajé na ci yow duñ la may daal dina nga waxe jamm rel nonu xamoo fu ko sess mo yow do meuna def taqlid taqlid mom koy def faaw day nekk xoo ni meunta def ijtihad ci lol nak kon ki amé sat ijtihad nu wara def ijtihad rek nu koy defé nak moy ni wal ijtihad ijtihad bak bu wushin moy joxe kem katam li kharazin li ak djublu li ijtihad ñal borom daraje ijtihad kamilin ku aji mat lima ñal la nga xamne xaro da gar na neena ki nga xamne ne surutul ijtihad dajana ci mom liñ ko sant dal moy mbir mo xamne gar na na jefaliko ay tektalam te bañ ca gatal lu neew neew waaw lo xamne mom la ko tektali won rek bu japp ci lola dal ci ko niko lola lola rek moy waru garam waaw xeyna nak lola tombe dugga xeyna mu tombe njumte la waye nak kon li mo ci tass wa hay su yajtahidu fo fi xamni dafa def ijtihad fi farhi ci at fiq wa qalat mu wax sawabahu jibam nga fal ajru kon yol wa khuddina li def nako yu qalu def nako wax wa hay su ma yukhti fo fi xamni dafa moy dafa jom fa ajrun kon ben yol fa ajrun kon ak yol mom lay am wahid bi ben wa manam sa yo xamni defena ijtihad ci ganab mu amé ay sartam ci birum atay yi ñu jëfé ni atay fiqi mu nekkon ben mutasek lay juk su baba dana am ñaari yoon yoonu ijtihad bi ak yoonu jam jup ga su fekke jum na itam dana am ben yoon mu yoonu def lim ko santone te moy ijtihad te bakkar du ko war ci ñoom tem ga ndax loola def na rek lañ ko santone mom lay wax na fa in ijtahada كل واحد من هؤلاء في الفروع وأصابه فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته وهي سمع يخطئنك من فأجر واحد على اجتهاده ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره وفاقا لما إذا قاتل لكنا مدون قصته ci bu yéké dajja gatté ni mom ba nopi djum bolé ci wa ko mëna ci gaddu bakkar ndax mo def taqsir mo def gatté ni waqila waxes na ne kulun kep wajidun aji am djubla aji am djubgala fil furuhi ci atay fiqi anam dam yo xne atay fiqi mom kum man don gana bu amé daraja l'ijtihad bu defé l'ijtihad mom lum tassel rek ak djubla xamne mom djubunu ci am lum tassel rek ak djubla lol am ñu def nak ñu japp ne mom lañ ko santone def nako rek lañ ko santone bu ko defé té gatt ñu ci dara lum ñew ñew nak lum tombel rek loolu moy djubga waye ñoomti mënu ci am doju wax li gëna wër moy déssu ko sukkaniko ndax bu fekkone lum tassel rek djubla kon yaronte bi di wax waxam je ci kanam waxam je mu ne man ittahada wa asaba falahu ajrani wa man ittahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun loolu leer na ne kon ñoomti mënu ci am waye fi nga toll na mo sara bi sara na wa min hola ma ina man qala kullu mujtahidin fil furuhi allati la qati'a laha musibun bina'an hala an hukma llahi fi haqqihi wa haqqi man qalladahu ma addahu ilayhi ijtihaduhu wa hadha qawlu shaykh abi al hasan wal qadi abi bakr al baqilani min al malikiyyati wa ghayri min al malikiyyati wa ghayrihima ñam dal dañ ne mom ci atay fiqi mom ko ci xam def nga la nga man rek lo tassel rek lolay ci sa wal yow ak kep ku lay roy yeen lolay seenu njub way ndum de murja mom wala ya josu du dagan nak ay yuqala bu def wax ne kullu bar kep ko xamne yajtahid dana def ijtihad fi asli ci mbirum tawhid fi asli ci san ci san ko waxe moy tawhid wajidu saminin aji am aji forla melni nga jang wajidu samin mu ismu fahil bi kasri miwi melni mo gëna jup li annahu ngir naka mom yuf ngir naka lolou boko topé yuf di lay agalé ila taswibi jëm ci jubal ga min jëm ci jubal wax ja min ahli dhalalati bayiko ci ñoom ni leer wa kufruhum ta seenu kefer qamilun aji yela neena duñ wax ni nak kep ku def ijtihad ci mbirum tawhid itam lula sa ijtihad agal rek lolay deug lolu ken xalaatu ko wax mom neena ci mbirum tawhid ah ndax ne lolu soko waxe day mel ne kon legi mbolem xalaat ko yep yep ma ci nañ ci nek ci juk nga xamne kon nasrani yek yahudi yek majusi yek man nga ne kon kenn juubut ñepp nek ci juk ndax ne gam lolu sa ijtihad yob rek lolu juubna kon kenn du yeuf te xam nga ne ñu bare bare ci ñooñu seenu kéfu natagul wuñ ko ñu taxuna li annahu yufdi ila taswibi ahli dhalalati min an-nasara al-qa'ilina bit-tasdis wal majusi al-qa'ilina bil aslayn te moy an-nuri wal dhulmati wal kuffari fi nafihim at-tawhid wa bi'thati ar-rusul wal mahadi fil akhirati wal mulhidina kon day melni ñepp seeni wax jukna ci tawhid te dara du ci lepp yep ay yefal lañ wal mulhidu istilahan nak man yaddahi annahu min ahli millati islami wa yasdura anhu ma yunafihi kal mu'tazilati wa nahwihim fi nafihim sifati llahi ta'ala kal kalami wa khalqi afhal ibadi wa kawnihi la yura fi al-akhirati way ci top nak lim ne li annahu ngir nak mom ra'yu rasulillahi khalatu yonentem yalla wa qatta ho djublo nako wo wote mom khalat yonentem bi ni nak na ci attanahi yam nga lol day leral liñ waxane dañ waxan ci way wowe ne waxi la fil furuhi kullun wajidu budé até fiqi mom ku def li tihar rek la nga tassel moy djubga kenn du ci djum ni téret akay djum man na ci am ndax yeen bi yonentibi ne ci hadithan bi man ittahada wa asaba falahu ajrani ku def ijtihad tata sek lay jug am nga ñaari yol del ni man ittahada wa akhta'a falahu ajrun wahid ku def ijtihad defar moy jug am nga ben yol lolou na kon jogte gëna ci am tax bu jogte du ton am kon enti bi wax wa man ittahada wa akhta'a kon du ci waxante lolou walhamdu khayti cant yep lillahi ajna k la ñal yalla ala tanahi nazliya ci matuk sama way wi min zi waraqatin nahi ci yilay kayiti aji xellu ja yilay kayiti aji xellu ja ñu ngi sant yalla ci bi wayam yu maté wayim don waye la kilifa goge defan tan koy waye wara xaat ñene lim ci waye fofu la yam ngi sant yalla ci agge suma halum nabi top yalla nek ci yonante ba salatullahi taralu yalla wal ali am ñun ña wa sahbi ak sahaba ya bila tanahi ci lu dul am daytal hindantihai hami zahrashin za'rashin famatuk atum za'rash ira def na gis nazmi sama way muhaddaban mi ni ñu selal li kulli man ñu kep ko xamni xara jang na way wi bi at mi di jeex atum junni ñaari témir juroom ñaar ko juroom ñaar ci jeexu at mom ci la gëne talifu téré wi ci la way téré bi mu ag junni ak ñaari témir ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar sa'arash wallah yalla arjo la yaakar fa doon istikhal ngay wacc arjo fu bele jangal benen ci arjo ci digeunte waw ak Allah arjo mang yaakar Allah yalla no ho ñeel ki jang woni man woni ak ñeel mo man mi talif o man ak kep ko xamne talaqa awna talif bi bi qabul ci nangu am yaakaral ni ñepp nasran di man fi sama ni ci jamono mal khina andakum kom wal hafiyati ak jam fil hayati ci dunduga wa fil mamati ak ci fatuga rabbi ya sama borom husnal khatimati bindal nu rafetu nu bo len bindal rafetu husnal khatimati bindal nu ñep min rabbi tup lana husnal khatimati rafetu mujja ñu ngi ñaan yalla te diko yaakar mu defal ko mom mi talif ak ku jang ak kep ko xamne nango nga téré wé xol bu sédd yalla bolé ñu dimbal ak kum kom ak jami aduna ak alakhirah ak lu gu rafet ahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in li moy téré bi tuddu al-muqni'u sarabi nak mo tuddu al-mumti'u fi sharh al-muqni'a mo tere bi jangale hilmul falak taxo ko ci yaat lol nak waye mo ness na ci tambale jëm ci kaw dañu ko wax hilmul falak dañu ko wax hilmul nujum batay ngi tambale fi nak yaqulu dana wax bahda hamdi mujril falaki ci gannaaw sante yalla mi aji dawal falak bi summa khala muhammadin top yalla nek ci muhammad al hadi kay aji jubal az zaki kay aji sel azka salati kanja selli teral wa khala al ashrafi ak ci way teddina ali nabi te modi ñoon yonent bi wa kulli di insafin ak kep ku borom ak mando ene ki talif gana bu sante yalla mi nga xamni moy dawal falak bi ana moy dawal bidiwi ak seen dawukaay tay julli ci yoronte bi yalla defal ñaan yalla defal ko gën jaar sel teranga defal ko mbolim ay mbokam ak sahabam ki wax nak moy muhammadul muhammad muhammad moy fahil yaqul jele najmu sahida kay doomi sahid as-susi kay ko juk sus muhammadun najmu sahida as-susi to lañ koy jange fek na sahidin la won way wayé tax neena ku ñu wax muhammad moy doomi sahid bok ci wa sos ab dekk la mom moy talif al murtaji kay aji yakar maghfiratul quddus jegalal yalla mi di ab sella kon ana mi ngi talif te yakar yalla jegal ko ya sa'ili yo sama aji laaj mukhtasaran talif ñu gatal yakunu aw dana nek fi nazmi abi maqra'in ci wayu abi maqra al mu'allif kay aji talif qadru japp ko bi hawnil qadiri ci ndimalul yalla mi aji atal al muhaymin ki aji sere lepp kama aratta ni ngo beugé wasta'in te nga dimbaliko bi ci yalla xam nga wo bi fasta'in saxla won manam mom la sax wo bihi fastahin waye nak moy fi da ngay jël waw gi bolé ko istahin te baña jangalé fa gi jang wastahin bihi boy jang way nak mom da nga né kama aratta wo bihi fastahini non ko way jangé mom da wax né yow bi nga xamné ya may laaj ma talif wala talifu gat ci way wo xamné day aju ci la abu makrah talifon abu makrah dafa talifon ci lu melni li helmu do job ne yow bi bëgg nak ma talifal la talif bu andi lolé nga xamni mom la abu makrah andi won ba nopi nak day gatt nga bëgg bu andi la aw talif bu andi la señ bobé andi won ba nopi gatt bolé ji mu ne mi ngi ni japp ko andil na la ko ci lo xamni yalla ma ci dimbalé sobe yalla dana mel ni ko beugé xa yalla ma ci dimbalé ba def ko kon nak japp ko te gor gorlu ci dimbaliko ci yalla itam ndax mu dimbali la ci nga deg ko bu baakha bax ndax fal ikhtisaru gatal ga kana nek na sabal fahmi di aji jafeñ ak deg halal huquli ci xel yi siyama rawantene nak tu nadmi ci way ndax neena bo xese gatal wax ja mom donte wessar la sax day naqare deg ci xel rawante na budé ci way xam nga way mom lélek way bi tax nga jital lu wara muccu ba muccu lu wara na jitu ak yeneen anam yu bare bare yo xam day tax way bi gëna jafé wessar né nak ndegam bo dé gattal bo wessaron sax bu jafé rawante na nak ngay gattal bu nopi muy ci way bolé ci koku mom ci lay gëna jafété lakin sirrallahi way nak secret bi yalla fi sidhi talabi ci deuguk saku ga kam lu bare bare ri aji sef nako fi ashabihi ci ay woromam min al hajabi ci kimtan muni waye nak bu yalla xese xam ci yow ak deggu ci la ngay wut ak ak selal dana ci dimbulé dalay teñal yalla la ba nga xamé né ci bare dañuy yewu sax ci lolé noko déggé ak noko mokalé ak noko xamé fekk na yalla xam gam xam ci yow ak deggu ak ak selal mo la topp dimbul ba nga am ci lolé jittu dolina la ho ñeel ko fawaidan ay ñariñ warubama akhartu amana nak mo mujjé ma la nga xamné kaana nekkon na muqaddaman jëlu ñu jital bi ci mom mune nak yëmuma rek ci way la nga xamé ni mom la abu makrah andi won tolina ci ay ndariñ yuma jël ci yenen téré ndax bëgg ndariñ li yokku ci yow mi koy jang tay tam néna tënku mu ma ci num tégalé won lélék mo mujjé lo xamné mom da ko jitalon lool nga nang ko ci xamalé wa as'aluna ñaan allasi yalla mi nga xamné istaantu timbaniko na bi ci mom halé ci way wi ay yutim mu matal ma la nga xamni aratu na munako ene yalla mi nga xamni ci la sakko nimbal ci limay def mom lay ñaan mu may ma agalé ko ci na nga xamni mom lañ ko gëna tabo ci biir ak biti buntu bi mo ngi ci tere bi ayyamul hani ibn moy bisi an at al arabi ni ko bëgg arab wal muhimmati ak yittel yi ñu ci ak na manam xam nga nit mom la jekk li yalla bind ci asaman bu ci gëna meen gënaaw soof ci nek ci asaman la bok ba asaman buñ ko waxe rek moy ag di yaat bi nga xam ni yalla da nga xam sun tambal ak ñoom soof ci nga waccu nak jant bi ci la nek wala ci nek waye nit mom la ta jekk mom gënaaw soof ci jant bi la yoon mo gëna rañ ko ci buñu gis ci asaman ni ci gëna xam motax ay tak takam ni koy tak ci doxum yéer yi ak doxum ñu ci lo ci xam ni koy tak ci yéer yi lo ci xam ni koy tak ci doxum yéer yi ci di atna ñu woyé ko alham alqamari wala alham alarabi ci di wéro tam ñu woyé ko ash-shahr alqamari wala ash-shahr alarabi ci dañ ko wax non ci xamné ci jant bi la tak nak mes ni ko wax as-sanatu al-hajamiyyatu ni ko ci kanam ko ti wala ash-shahr al-hajamiyyu wala al-yawm al-hajamiyyu yep tekay ci jant wala ko tak ni ko wax nak legui lu am ci atam arab ak bis yi nga xamné mo ci ci manam wéru mom ni ko yalla bindi moy abul la rek bo xamné cheikh la soufat la ñu ni mo opp ci matière ay amul leer dafa ñu tay mom tax ko reuy ci boko tonale ñu dëndal fofu ndax mom dëg war suusu té mom boko sét lo suusé ko ci juroom ci yoon man suusé ko ëpp juroom ci yoon ñu ko yaay dañ ko tooto ci ñu ci yoon ko defé nak man suusé rek lay war abdou xam dafa gaaw dañ ko gis lay ci kanam nga xam mom lay gaay waxe ñun bo mu nek lañu tak wéru arab ci lañu tak ak arab ni ñëkke nak ci ayyamu hu ay fanam sandun moy sand manam ak arab ay bisam yépp ñu ci tollok ci so ñetti téne ak noon juroom fukk ak dal ñu ñent ya manam 354 moy ay bisam wasi do wotte fu ca am fumusu fumusu bis wa sudusu ak sudusu bis dana bo jeme li mu sand nga ci yokkat fumusu bis ak sudusu bis fumusu bis ak sudusu bis nak ñom dañu adamo ci seen walu falak di xet li dara dina ben fukki xaar am na nak legi bis bi boko defon dina ben fukki xaar bo bolé fumusu na sudusu day bëgg nek yen do lay do wa lay do xam nga kon legui day melni sey bo nga ne ci ñoom ni ñu taxale li nekk ci atal arab moy 354 yu tegal bis bo xamni boko defoon bu ñu benn ci xaj 354 yi nga wax da nga ci doon bi yen do ci xaj ci ñu benn ci xaj yoy ko defé lolu nekk ak ni bu dé ci ñun ñi tak ci heure nga xamné bëcc ak bëcc dañ ko japp 24 ñu ñëw ñu boone manam ñu ñëw ñu ko boone yoy yaar ci toon bëgg mat turu ñu ci wax ko ñu tégal ko ci kon bu dé ci ñun dal ci ak paré mo ngal bi ci nekk ci ak war war na mat 354 yo xamné day tégal juroom ñent wax ko ñu manam at ñu bu waré jeex bis ba nga xamni ci la wara jeex dina ci jël dina ñent wax ci tégal doore yam ko ah fa kon légui da nga né mom 354 rek leen ci du la kon do jeexal bis rek yam ci waye da nga ci adon xumu sax su du bis xumu sax su bis bobu lañ la wax ni la bu fekke da nga def ñoom ni baaxo calcul def dara 60 bo bolé xumu sax su bis yeen de lay doon doon dem ci xaji nga wax bo jëme yeen de dañ ko yekku 354 ko defé lol nak tan bo topé ñu ci ñu ñëlé heure japp ba ci ga guddi ni 24 ci heure mom bo bo lay xum sax ci bir dina upp jël ñu ci waxtu kon mo nga ni ci appare daal ñu atum arab warna nek 354 ak lu tollo ci yaru bis lu tollo ci yaru bis ci la tax lol ak tak ci yakoonu dana nekké nak al kafu kafu min huma ci ñaar yi nga wess legi muy al khumus ak al sudus ad dafa don ñaar dafa am al hamu al basit ak lu simple moy mu nekul kabis ak al hamu al kabis al hamu al kabis moy li nga xam dañ ci ne ko ci yok ak fan mu tu fan sax way lolou ngi ko di al hamu al basit moy mo xamne la nga xamone legi rek fan yi war naa toll dara yëpp nit moom rek ñu ko rëy ci leeral loolu da ngay wax ne luy takk-takk bi mooy at mu nekk bisi ba mu teroo boo ca tàmbalee di wàññi ba ko juróomee at mi ci topp ci la war a tere maanaam tey bi ñu fekkee da nga ne at mi mu ngi tàmbalee gaaw at mee ca topp kon boo nee digee altine talaata àllarba àllarba ma ko juróomee ci la atu ñaar ñu war a tere maanaam kon bu fekkoon ne at mi dafa tere ci gaaw boo ci tàmbalee woon ñu dubéer ak ci ñu talaata àllar bi àllar bi ni ko juróom ñu at mi ca topp ca la war a tere waaye xam nga nee nga bis boobee at moo ñu war a tere at mi gën a ci jël ceeru bis maanaam àllar bi bu nga wax ne ci la atu ñaar ñu war a tere da ngay dem ba am ba jël ceeru bis ba at moomu doo caa tàmbalee su ko de atu ñaaral mu ne nga alar ba la teru gannaaw ba ceeru bis ba jalle la doora tambali kon tambali waat alar ba ne ma ci sisit bo ma ci juroom kon bu ko juroom ci la wara teru bu ñu ñu kon nga ne at moma bo tambale alar ba ak wess aljuma gaaw dugeer dugeer mo doon juroom dugeer joje ci la at moom wara teru waye laatu mu teru da nga fekk nga jël ñaari ceex nga xam nga atu ñaar mu day wax ni sama bis bama ci ñu fekkon na ñu jël ciir ba kon warna ko fay ci bis li nga xamni ci lay jéxal tay jëluguma sama ciir bi nga xamni mom da yokku ci sama ban kon bis bo nga xamni mom ciir ci warna ca jël ñaar ciir ñu ko ko sax ndax li wax mako appare ci ciir way asli legi su ci jëlé ñaar ciir la def matul ci ciir sax xam nga dara mom ni dam gën ci def ñaar ciir no wax ñaar ciir ayatu ko ko ne ci dara ñu ko wax ne ko leg ngeen jëm ci li dess mutu ci sax par terre leen nek par ni manel yow bu far fete wo bis bobu nga xamni ne nga jëm ni bi ni di wër ci atu ñet ken waro ñet ci ni nga daan takke waye tay mom dañu far jëlu bu so far ko sëgg ak at ni nga yéss ni da mo mo mom ñaari nokku ñaari teen ak par agal ben leen di dir jëj far ko ko wañul mom atu ñaara ni gis nga liñ ko yokkal mutu sax ciaru bis waye dañu japp ni rek legui yokal ñu ko gis nga xamni at moma legui day wara nek 355 ñu ngi teen ñu ngi woon at ba nek 354 ñu ngi bako ñu ne dis mo nga xamni na tu sax ci ak gis ñu dañ ko gëna ñu par ñu nek ko ci leen bu dañu nek mo ñu dañu nek 355 di bis ta fekk mu tuddu ndax bu gënal lu wara gën lepp lay sax du mo xiyar way bis lañ koy tuddu japp ni at mom ñu lay day wara nek 355 at mom na mom ñu woy alhamdu al kadis waaw su ko defé at mo waram top ci mom waram téru ci digël jëj la day jënd nak légui day jënd nak légui digël jëj bi dañ toru ci at kon takku ngay jox ni légui foko tek at ni bis bam téro boko wañu ba ci juroom ñeen ba ma ca top ci la war téro bu agé ci akum kadis mom lool day def bu so waral téro da koy jël dal ci da ko def ñu ni at ñu wax ko mu ñettal ni du téro leen ci digël bi mu wax leen ni lay téro ci ak ñu lool mo tax mu ni la khumus bi ak sudus bi ñoom ñoy waral kaps al kaps ci baat bi ñu ci di moy ndolé ndolé lool nak boko jëlé yokal ko ko ak lu ci bis ba at mo waral téro ci bis bobu day jël bis bobu jall ci ci la ci top ñu wax ni top xamne su boba lay at mom day dal nek ñu ko waxe 355 ci da wara nek at yépp rek ci ñu ko waxe lay 354 yi tegal ci rek bis ñu wax ni dara do dara da lay nan ci digg bi li ñu wax lay rek mom li ñu wax lay rek moy ñu wax ci sara bi da wax ni ne wa amal qadsu fa huwa fi lughati al-fursi bi mahna siyada manam ko qadsu bude ci langu wa fursi ya ni mahna siyada ndole wa mahna huna mujawasat al-han lil yawm alladhi yastahiqu an yadkhula fihi wa yadkhulu fi ghayrihi li ni tek fi moy at ni bis bu waron teru mu jël ko teru ci benen bis ولكن المجاوزة سببها السيادة التي تساعد للهان النسل قبلها باي جيت بن جوج دي سي ورا تيرو جال سي بنين دا وارو ليك نوي ندولن ليغا خامي مام غا يوك ما كو نيك تي موم وارا كو جي تابل كون فا اوتليق السبب على المسبب وبيانه ان العام العربي ابدا يدخل في اليوم الخامس من مدخل النسل قبله manam so fek atum arab ni mom bo xasse xam da ko jitu di dum terol rek bo ci tambale wal ni da ko jiro mel teul ni ci tok wara tero illa fi sanat al kabs mom fay da ko lifin yom sadis wa yatajawasu al khamis bu ci atum kabs mom mom di ci jiro mel bam waral tero mom at mom da koy jël jall ca di ci jiro benel li anna al hama al arabiyya isa turiha bi sabha yabha يبقى أربعة وخمس وسدس yaduha arba'atun wa khumsun wa sudus alhamu harami haradi bokor ote manam bo ci lu genni par ay set lu juro lu tollu lim ay def ni da kera muy jeex day wara def kat ñu tek khums ak sudus fa yuhsabu bil arba'a min madkhalihi fa yadkhulu allati yadihi fi yawm al khamis ko defé go tambulé di wagn ñent fan bako juroom ñen ni kon ci la at ma sustu mu wara teru ci la at mu wara teru baxda mudi nayni wahish bi la dafa